radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het VMBO is te onoverzichtelijk, onduidelijk en heeft een negatief imago. Daarom moet het opgesplitst worden in twee opleidingen, MAVO en vakmanschap. Dat adviseert de onderwijsraad aan de Tweede Kamer. Het VMBO was zo'n 15 jaar geleden juist ontstaan uit het VBO en de MAVO. Van de vier richtingen krijgen de gemengde leerweg en theoretische leerweg steeds minder leerlingen. De 21-jarige Dylan Roof heeft bekend dat hij 9 mensen heeft doodgeschoten in een kerk in Charleston. Roof wilde met de aanslag in South Carolina een rassenoorlog ontketenen. De gouverneur van South Carolina, Nikki Haley, wil dat Roof de doodstraf krijgt voor het doden van 9 onschuldige mensen. Roof had recentelijk tegen een vriend gezegd dat hij een wapen had gekocht van het geld dat hij voor zijn verjaardag had gekregen. Het OM eiste vandaag 4 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen Tariq Z, die begin dit jaar de studio van het NOS-journaal binnendrong. Daarnaast eist het OM ook een proeftijd van 3 jaar, behandeling en begeleiding en locatieverbod voor het Mediapark. Z stond vandaag in Lelystad voor de rechter. Volgens het OM is Z volledig toerekeningsvatbaar. Het weer nog even. Vanmiddag zijn er meer droge perioden, maar blijft er kans op een bui. Het is aan de frisse kant met maximumtemperaturen tussen 15 graden in de noordelijke kustgebieden en misschien lokaal 18 graden in het zuidoostelijk deel. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Vandaag is aan de orde Parsha Korach. De lezing is dan uit Numeri hoofdstuk 16 tot 18. En de profetenlezing is uit 1 Samuel 11 vers 14 tot hoofdstuk 12 vers 22. En de Nieuw Testament lezing, de Brit Chadasha, is uit Handelingen 5, vers 1 tot 11. Maar ik ga eerst een overzicht geven zoals gebruikelijk. Korach komt in opstand tegen Mozes' leiderschap en het priesterschap van Aaron. Hij wordt daarin bijgestaan door Datan en Abiram, met 250 aangewezen leiders van het volk. Mozes daagt hen uit om schalen te nemen voor het reukwerk, wat alleen de priesters mogen doen, zodat God zelf kan aanwijzen wie waardig is voor het priesterambt. De aarde opent zich en alle worden verzwolgen in de aarde en levend begraven, terwijl heilig vuur de offers in de offerschalen verbrandt. Nadat nu het volk in opstand komt, breekt er een plaag uit onder het volk. Door tussenkomst van de Aaron, die verzoening doet voor het volk, komt er een einde aan de plaag. Maar er sterven nog eens 14.700 man. Van alle stammen wordt een staf gebracht voor het aangezicht van de Heer, met de naam van de stamoudste erop. De staf van Levi bevat de naam van Aaron. En de staf van Aaron bloeit met amandelbloesem. En zo wordt Aarons huis door God bevestigd als het hoge priesterlijke geslacht. Hierna gebiedt God de priesters de tienden te geven en het vrijkopen van de eerstgeborenen onder de mensen, het vee en het gewas. In het eerste deel wil ik staan bij het betwiste leiderschap. Heel Parsha Korach gaat over de opstand van Korach tegen Mozes en Aaron. Om te begrijpen wat hier gaande is en welke lessen wij daaruit kunnen trekken, is het nodig dat we iets meer weten van hun achtergrond. En dat kunnen we zien in het eerste vers. Korach is de zoon van Jitzhar, de zoon van Kahat, de zoon van Levi. Uit Genesis 46 en Exodus 6 weten wij dat Levi 3 zonen had: Gerson, Kahat en Merari. Ook weten wij dat Gerson en Merari, dus de oudste en de jongste, de opdracht hadden de Ohet Moel, de tabernakel, te vervoeren. Gerson speciaal verantwoordelijk voor de tentkleden en Merari voor de stokken en het vervoer. Kahat, de middelste zoon dus, had 4 zonen. Amram, Yitzhar, Gevron en Uziel. Waarbij de zonen van Amram als oudste worden afgezonderd om de allerheiligste dingen te doen. De reukoffers brengen. Je kunt het lezen in 1 Kronieken 23. De oudste zoon van Amram is Aaron. Hij werd dus hoge priester. En Mozes is als tweede zoon geroepen als leider van het volk. Korach is als zoon van Yitzhar dus een volle neef van Mozes en Aaron. Zowel Korach als Mozes en Aaron behoren dus tot de stam Levi en de hele stam Levi was betrokken bij de dienst in de tabernakel. De anderen die bij Korach horen zijn Datan en Aviram en On, allen nakomelingen van Ruben. Ruben was gelegerd aan de zuidkant van de tabernakel, dezelfde kant waar Kahat gelegerd is. Ze hebben elkaar ongetwijfeld onderling aangestoken met allerlei praatjes. In vers 2 wordt duidelijk dat zij ook nog 250, zeg maar, volksvertegenwoordigers met zich meebrengen, mannen van naam. Zij komen in opstand tegen Mozes. We yakumu livne Moshe. Dat betekent letterlijk opstaan voor het gezicht van Mozes. Uit het vervolg is duidelijk dat zij moeite hebben met 3 zaken. Over de gelijkheid van het volk, allen zijn heilig. Over leiderschap, u trekt te veel naar u toe. En over het doel van de reis. Het land van melk en honing. Deze vragen kunnen ons vandaag veel leren over onze geestelijke houding in gemeentes. Allereerst iets over de gelijkheid van het volk. De vorige parsha sloot af met het gebod om tzitzit te dragen. Blauwe kwastjes aan de hoeken van de mantels. Tegenwoordig zien wij die terug in de gebedsmantel, de talit kadol. Of de schouderaden die onder de bovenkleding worden gedragen, de talit katan. Dat iedere Israëliet die dient te dragen, geeft aan dat heel het volk gelijk is. Er is in die zin geen onderscheid. Die blauwe kleur is de koninklijke kleur. Ze zijn dan ook een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Allen zijn dus priesters. Waarschijnlijk moet daarom Korach hebben gedacht dat niemand meer is dan de ander. Ook Mozes en Aaron droegen de tzitzit, net als Korach. Waarom mag Aaron dan dienen in de tabernakel en Korach niet? Er is een verband tussen de woorden tchelet, dat is de blauwe kleur, en tzitzit, de kwastjes, en de tzitz. De tzitz is de gouden hoofdplaat die de hoge priester droeg op zijn voorhoofd. De gedachte is dan deze, dat de hoge priester als enige het hele volk in zich vertegenwoordigt voor de Heer. Er is dus wel degelijk onderscheid. Aaron en Mozes fungeren dus als eersten onder hun gelijken. Ze zijn de primus inter pares. Dat gold aanvankelijk voor alle eerstgeborenen. Vandaar dat de nakomelingen van Ruben zich ook bij Korach voegen. Ruben was immers de oudste van Jacob. Toen Israël het gouden kalf had gemaakt, deed de stam Levi niet mee. Zij waren gehoorzaam gebleven. Om die reden stelde God in dat de stam Levi voortaan de dienst in de tabernakel zou doen. Elke eerstgeborene moest daarvoor worden vrijgekocht. We lezen dat in het vervolg van deze parsha. Het tweede probleem gaat over het leiderschap. Ze komen met de klacht tegen Mozes en Aaron dat zij te veel geestelijke zaken naar zich toe hebben getrokken. U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig en de Heer is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heer? Vers 3. Uit de hele parsha Korach wordt ons duidelijk dat het Korach te doen was om dichter bij de Heer te willen leven. een verlangen om ook te dienen als hoge priester. Maar zijn motief was jaloezie. Dat wat jij doet aan Aaron, dat kan ik net zo goed. Jij bent niet heiliger dan ik. Waar het hier om gaat is dat we iemands roeping erkennen. De oudste zoon van Amram, Aaron dus, was geroepen om hoge priester te zijn en het allerheiligste te doen. Korach denkt zoals heel velen doen. Jezelf vergelijken met anderen en het liefst zouden willen doen en willen zijn als die ander. We erkennen de roeping van de ander niet en meestal dan die van onszelf ook niet. En wij noemen dat jaloezie. In veel gemeenten kom ik soortgelijke gedachten tegen. Welk recht heeft iemand om gemeenteleider of voorganger te zijn? Trekken zij te veel naar zich toe? Of misschien voelen anderen zich tekort gedaan, zoals Korach? Het is zo belangrijk dat wij de les van Korach leren met elkaar. Het is belangrijk dat wij onze persoonlijke roeping gaan volgen. Maar vooral dat wij de roeping van anderen erkennen en respecteren. Als God iemand roept voor een bepaalde opdracht en anderen negeren die of komen daartegen in opstand, dan kom je eigenlijk in opstand tegen God die hen die roeping in hun leven gaf. Hoe moeten wij hiermee omgaan? De reactie van Mozes is een voorbeeld. Daar waar Korach in opstand komt, letterlijk voor Mozes' gezicht gaat staan, valt Mozes met zijn gezicht ter aarde. Mozes doet niet hetzelfde als Korach. Hij kiest er niet voor om staande te blijven ten opzichte van Korach. Maar hij werpt zich ter aarde. Soms moeten leiders opstaan. En soms moeten ze zich neerwerpen. Mozes beseft heel goed dat hij zichzelf niet tot leider van Israël heeft aangesteld. Maar dat het een roeping is van de Heer. Hij vond zichzelf immers onwaardig. Ook Aaron koos daar niet voor, maar werd tot hoge priester aangesteld door de eeuwige zelf. Mozes verwijst naar God die de roeping geeft. Wie hij kiest, zal hij in zijn nabijheid laten komen. Uit het derde deel blijkt waar hun hart ligt, het doel van hun reis. Ze verwijten Mozes en Aaron dat ze in de woestijn leven en niet in een land van melk en honing. Hun doel is dus om in een land van melk en honing te leven. Het land van melk en honing is in de Bijbel synoniem voor het beloofde land. Maar uit vers 13 blijkt dat zij Egypte zien als land van melk en honing. Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land dat overvloeit van melk en honing? Egypte was niet een land van honger en dorst, maar van overvloed, komkommers en knoflook. De vleespotten van Egypte. En nu, onder leiding van Mozes en Aaron, zitten ze in de woestijn. En pas nu blijkt waar hun hart is. Hun hart is eigenlijk gericht op materialisme en welvaart. God voorzag Israël in de woestijn van water, manna en kwartels. Hij gaf voor iedere dag voldoende. Niet te veel en niet te weinig. God wilde Israël laten zien dat zij iedere dag in afhankelijkheid van hem moesten leven. Paulus zegt dat hij in alle omstandigheden heeft leren leven. Periodes van rijkdom en periodes van armoede. Ja, van Yeshua zelf getuigt hij dat hij om ons arm is geworden. Welvaartsdenken en het welvaartsevangelie kan een grote valkuil zijn voor de gemeente. Letterlijk, een valkuil. Want wat zijn de gevolgen voor Korach en zijn mannen? We lezen het in vers 30. Maar als de Heer iets nieuws zal scheppen, zodat de aardbodem zijn mond open zal sperren, en hen en alles wat van hen is, zal verzwelgen, en levend naar het graf zullen afdalen. Dan zult u weten dat deze mannen de Heer verworpen hebben. Het focus op het land van melk en honing werd letterlijk hun valkuil. Wat kunnen wij hiervan leren? Ik denk het volgende. Voor God zijn alle mensen gelijk. Mannen, vrouwen, in allerlei huidskleuren. Maar mensen onderling zijn niet gelijk. Die zijn heel divers. Mensen kennen een grote verscheidenheid. Ieder heeft en ontvangt gaven en talenten. Ieder heeft ook een persoonlijke roeping van God ontvangen. Wie die verschillen negeert, wie Gods roeping niet aanvaardt, bij zichzelf niet en ook bij de ander misschien niet, die verwerpt eigenlijk Gods keuze. De oorzaak is jaloezie en de uitwerking heet rebellie. Het tegenovergestelde van rebellie is erkenning van gezag. God stelt koningen aan en hij zet koningen af. Hij is de koning der koningen en de heer van alle heren. Hij geeft overheden aan naties, ouders aan gezinnen, juffen en meesters op scholen en voorgangers en oudsten in gemeenten. Of zoals Paulus het noemt in Romeinen 13, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God gesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. En even verder staat, wees dan niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de Tora vervuld. Rebellie is openlijke kritiek hebben op door God aangestelde leiders. Wij zagen het bij Korach. En ook in gemeenten heeft God leiders aangesteld. En Paulus roept op hen die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente te eren. Zo mag tegen een oudste niet zomaar een aanklacht worden ingediend zonder 2 of 3 getuigen. En hen die het woord brengen komt dubbel eerbewijs toe. Dat is niet omdat die mensen het zo goed doen. Integendeel soms. maar omdat God hen heeft geroepen tot die taak. Dat bleek ook overduidelijk toen de staf van Aaron ging bloeien, in tegenstelling tot alle andere staven. We lezen dat in Numeri 17. Die bloeiende staf is een getuigenis dat God Aaron verkoos als priester en daarmee zijn priesterlijke leiderschap bevestigde. De Heer geeft Mozes de opdracht deze staf in de ark te bewaren, samen met de kruik manna en de twee stenen tafels. Messiaanse uitleggers zien hierin duidelijk de profetische, priesterlijke en koninklijke taak van de Messias. Centraal in de opdracht die God bij leiders neerlegt, zijn dus niet de geweldige leiderscapaciteiten, maar diegene die roept, namelijk God. Uiteindelijk gaat het om de erkenning van de profetische, priesterlijke en koninklijke taken van de Messias. Die moet door het volk Israël heen gaan schitteren. En dat kan alleen als het volk, en dat geldt ook voor de gemeenten, haar leiders accepteert en respecteert. Het vervolg van de parsha laat zien dat we ook op een andere manier kunnen rebelleren. Namelijk in ons geefgedrag. Hoofdstuk 18 gaat namelijk helemaal over de rechten van de priesters en de levieten als het gaat over de eerstelingen van de oogst en de tienden van de opbrengst. Door het achterhouden van de eerstelingen en de tienden doen wij de priesters en de levieten tekort in hetgeen God hen heeft toebedeeld. Heel duidelijk lezen wij namelijk dat God aan Aaron de levieten als geschenk heeft gegeven om te dienen. En die dienst van Aaron en van de levieten is een geschenk van God aan het volk. Zij dienen voor God ten gunste van het volk. Want zo staat er, opdat er geen grote toorn meer zal zijn tegen de Israëlieten. God houdt echter Aaron en de levieten verantwoordelijk. Zij dragen de ongerechtigheid. In ruil daarvoor geven de Israëlieten van de eerstelingen het beste van de oogst en uit de opbrengsten de tienden. En van de eerstgeborenen onder de mensen en onder het vee moet worden vrijgekocht met 5 shekel. Alleen de eerstgeborenen van het rund, de schaap en het geit moet worden geofferd en het vlees is voor de priester. Het opmerkelijke is nu dat het niet de mensen zijn die dit geven aan de priesters en de levieten, maar God. Er staat, alle hefoffers van de geheiligde gaven die de Israëlieten de Heer moeten brengen, geef ik u en uw zonen en uw dochters met u als een eeuwige verordening. De mensen geven het aan de Heer en de Heer geeft het aan hen die dienen in het heiligdom, de tabernakel, later de tempel, later de gemeente. Door ons geven kunnen wij de Heer eren. Maar door het achterhouden kunnen wij ook rebelleren. Door het geven van het beste van onze opbrengst, de oogst, ons inkomen, ja zelfs ons eigen leven te geven, eren wij de Heer. Maar door het achterhouden daarvan kunnen wij ook rebelleren tegen de Heer. Dit is een belangrijk principe. En dat geldt niet alleen voor Israël en de priesterdienst, maar ook in de gemeente. De lezing uit de Brit Gadasja, het Nieuwe Testament van deze Shabbat, gaat daar namelijk ook over. Het is beschreven in Handelingen 5 en gaat over de bekende situatie met Ananias en Safira. Zij hielden een deel van de opbrengst achter, terwijl ze naar buiten toe deden voorkomen dat het alles was. De Bijbel noemt dat liegen tegen de geest of rebellie tegen de Heilige Geest. Ananias en Safira vielen ter plekke dood neer vanwege deze zonde. En er kwam zelfs vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. God geeft leiders aan het volk en aan de gemeente en geeft hen de verantwoordelijkheid over de zielen. Zorg er dan voor, zegt het woord, dat zij hun werk met vreugde kunnen doen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. De profeet Maleachi is het duidelijk over dat er zegen uitgaat van het geven van de tienden. Keer terug naar mij, en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. In welk opzicht moeten wij terugkeren, is dan de vraag. Door de tienden en het hefoffer. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. De geest van Korach is een geest van rebellie, waarin gehoorzaamheid en in het geven met vreugde ligt een grote zegen. Ter afsluiting van dit leerhuis gaan we nog heel kort in op een bijzonder aspect in onze Parsha Korach. In hoofdstuk 18 vers 19 lezen wij: alle hefoffers van de geheiligde gaven die de Israëlieten de Heer moeten brengen, geef ik u en uw zonen en uw dochters met u. Itecha lechak olam, brit melach olam, hi livni Adonai. Het is een eeuwig, met zout bekrachtigd verbond voor het aangezicht van de Heer. Die tienden, het beste van de opbrengst en de gehoorzaamheid, is een voor eeuwig, met zout bekrachtigd verbond. Wat betekent dat, een zout verbond? Vroeger ben ik opgegroeid met de gedachte dat het in de Bijbel gaat om het verbond. Vaak werd dan gedoeld op het verbond met Abraham. En er werd dan bijgezongen, Psalm 105 vers 5. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Alsof er maar één verbond is in de Bijbel. Nu is dat verbond met Abraham wel een heel bepalende. Maar er zijn wel veel meer verbonden. God sluit verbonden met Noach, met Abraham en met David. En hier in onze parsha is er sprake van het zoutverbond. Voor het eerst wordt zout in de Bijbel genoemd in verband met het heilig reukwerk. Het reukoffer was ontstoken met vuur van God en niet met mensenvuur. Het was de belangrijkste taak van de priester in de tabernakel. Later komen we het zout van het verbond met God tegen bij de graanoffers. Ook de profeet Elisa werpt zout in het water bij Jericho en er komen geen miskramen of sterfte meer voor. Uit 2 Kronieken wordt duidelijk dat God het koningschap over Israël geeft door een met zout bekrachtigd verbond. Het koningschap van David is dus een eeuwig zoutverbond, zoals die ook aan de Messias van Israël wordt toegevoegd door Gabriël. U zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal de redder zijn van zijn volk. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Het is een zoutverbond. En in Markus 9 lezen wij dat iedereen met vuur gezouten zal worden en ieder offer zal met zout geofferd worden. Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede. Wij weten dat zout gebruikt wordt om smaak te maken. Wist u dat zelfs in de Bijbel wordt een melding gemaakt van dat je een eitje eet met zout? Maar zout is er ook om bederf tegen te gaan. Het zouten van haring is daarvan voor ons het bekendste voorbeeld. Zout brengt dus op smaak en voorkomt bederf. Zo wordt dus het Messiaanse koninkrijk in verband gebracht met zout. Het is aangenaam en smakelijk en het gaat nooit voorbij. En Yeshua geeft eigenlijk aan dat wij in onszelf gezouten mensen dienen te zijn. Op smaak gebracht door de aanwezigheid van de Ruach HaKodesh, door wie wij het bederf tegen kunnen gaan. De profeet Samuel heeft het volgende gezegd. En het is een belangrijke tekst. Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Het is dan zeker zaak te luisteren naar onze parsha over gehoorzaamheid en het geven van de tienden. Want het is een met zout bekrachtigd verbond. Shabbat shalom. Great.

Spirit of now until of Zion, all nations shall flow to the house of the Lord. All people will bow down to the God of Jacob, then his glory will appear. Israël